Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ingkang menika insyaallah kita badhe nglajengaken pembahasan masalah salatul janais. Insyaallah kita badhe ngulangi nggih sekedhik pembahasan ingkang sampun kita waos sebab sempat mati napa nggih radio nggih. Hadirin hawakumullah. Nggih. Dipun sebutakan dening Al-Albani rahimahullah, wa idza ijtama'at janais adidah minar rijali wan nisa, nalikane kumpul jenazah sing pirang-pirang lanang lan waton. Pripun carane nyolati? Niki ditatekaken siji. Gese salat wahidah. Sepisan salate. Wa ju'ilat adz-dzukur walau kanu sigharan mimma yalil imam. Wa janais al-inas mimma yalil kiblah. Nah niki kepripun carane nata jenazah. Carane nata kata singang sambut dipun sebutaken wong-wong lanang niku nang cedekeng imam. Ditata mujur teng mriki mujur ngalor nggih. Mujur ngalor ngidul nggih. Sing lanang-lanang niku teng cedekeng imam, sing wadon niku teng arah kiblat. Senajan sing lanang-lanang niki wau bocah cilik. Niki cara nataning jenazah. Dadi njajaran niku napa istilah? Mujur ngalor. Lanange nang wetan. Nggih, terus ngulon-ngulon. Mangke sing wadon niku sing teng kiblat. Disolati pisan. Paham nggih? Ketingale wallah alam dereng nate nggih. Mungkin zaman Jepang biyen mungkin nggih, zaman perang nggih. Terus nek nyolati jenazah sing pirang-pirang niku kados niku wau. Nah, seniki wonten masalah. Seniki wonten jenazah campur anak kafir, anak muslim. Mboten genah niki sebab mungkin kecelakaan. Angge identitas niki sing muslim pundi, sing anu pundi mboten ngerti. Sing jenenge Yusuf pundi, sing jenenge Yosef pundi, sing jenenge Sulaiman pundi, sing jenenge Solomon pundi. Nggih. Sing Abraham pundi, sing Adam pundi, sing Ibrahim pundi ngaten. Campur niki umpamane jenazah niki pirang-pirang. Pirang-pirang niki nggih. Niki pripun niki? Ngedusine, ngafanine, nyolatine. Eh? Lagi kecelakaan. Wong niku malah badane mawon pun pertil-pertil nggih. Sirahe pisah karo gulune, gulune pisah karo dadane napa pun pertil-pertil umpamane. Umpamane mboten pertil-pertil nggih pun mboten genah lah sing muslim pundi sing sing kafir pundi. Kepripun niki? Disolati mboten? Nah, neng jenengan nyolati berarti nyolati wong kafir. Hah? Lah nggih ngafanine, nyolatine. Mangke kan ngaten kan? Nggih, niki nate dipuntang ledaken. Masalah niki datang fatwa Lajnah Ad-Daimah. Nggih, jawab fatwa, nggih kesimpulane mawon. Nggih, dikafani, didusi, disolati, kula jenengan niate. Nah niki. Sing terus masalah nggih, niate niku nyolati wong Islam, ngafani wong Islam. Mboten duwe niatan niate wong maring wong kafir. Sebab nek mboten disolati niki salah kan? Sebab tenggeriku kada sing muslim. Nggih. Lah umpamane wae jeng nyolati sepisan nggih wae dijejer-jejer wae. Sing wadon nang sebelah? Sebelah kiblat. Nah, sing lanang niku cedheke imam senajan niku bocah. Jelas niku wonten ya kabeh. Iki identitase sama di deleng. Lah nggih pokoke di diopeni kabeh. Diomeri kabeh. Kanti niatan kiagi ngopeni wong Islam. Umpamane salah wong kowe mau orang ngerti sih. Ning kon diopeni kabeh. Lipun. Kan ngerti ya dong kabeh. Lah sing ngerti njenengan. Lah nggih mulane sebab boten ngerti urusi kabeh, salati kabeh, ning nalikane niate, nalikane nyolati, nalikane ngurusi niku pancen niate sing ngurusi sing sing napa? Islam. Sebab boten ngerti ya kabeh. Niku ngerti nggih mboten ten problem mboten masalah kan. Niku wau kan gambarane pun mboten bisa diidentifikasi lah nggih, mboten bisa dikenali. Nggih. Niki diurusi kabeh, mangga di nalikane ngurusi napa niku ngedusi napa niku ngafani napa niku nyolati. Niki niate niku nyolati, ngafani, ngedusi wong sing Islam. Ning sebab mboten kena dusi kabeh. Kafani kabeh, sholati kabeh. Nah umumnya wau didatekaken siji. Nggih. Wong-wong lanang niku sing cedek imam, wong wadon niku teng bagian kiblat. Bun? Nggih. Nggih, masalah niki pun kita sebutaken dalile, niki sebab ngulang nggih. Terus intine niku lah, nggih. Nalikane jenazah pirang-pirang kumpul, jadi siji niki saged disolati sepisan. Solah wahidah. Salat wahidah. Pembahasan salajengipun wa yajuzu ayu sholla ala kulli wahidatin minal janazati solah. Lan kena saben-saben wong siji disolati sepisan. Dewek-dewek tegese. Wane wau kathah tiyang nggih. Nyolati pisan dadi. Lah sniki umpamane tuk siji, tuk siji, tuk siji. Nggih mboten masalah. Nggih, kali-kalian iku saged umumane wau didadekaken siji, dijamak, dikumpulaken salat sepisan niki dadi umpamane niku disolati siji-siji. Nggih saged. Sebab niku asale. Nek ningali keterangan Al-Albani rahimahullah, ningali keterangan Al-Albani rahimahullah, Al-Albani nyebutaken waya juzu lan kena nyolati saben-saben siji sekang jenazah sesolatan. Ola lam nggih nek ningali kalimat Al-Albani ya juzu sing nomor kali wau. Berarti sing pertama. Ning umumane disolati siji-siji nggih napa? Nggih nek ningali kalimat Al-Albani rahimahullah. Nggih niki dalil ingkang nyebutaken wong pirang-pirang jenazah pirang-pirang disolati tuk siji. Nggih niki diantaranya hadis Ibnu Abbas. Nggih nalikane Rasulullah SAW niku nyolati jenazah sing pirang-pirang nang perang Uhud. Nggih, niku disolati siji-siji. Nggih, disolati siji-siji. Nggih. Paham ya? Nggih. Nggih. Kita lanjutkan hadirin hafizakumullah. Wa tajuzu sholatu 'alal janazati fil masjid. Wa tajuzu as-salatu 'alal janazati fil masjidi. Kena nyolati jenazah nang masjid. Kena tegese niku mboten afdholiyah. Senes afdol sifate kenging. Jadi mau mana nyolati jenazah teng masjid niki mboten masalah kenging, nggih. Nene ku umone sabun sholat jenazah teng masjid, nah, niku masalah. Sebab niku mung sekedar hukumin apa? Kenging. Lanteng niki dipun sebutaken hadis masalah niki. Tegese kenging nyolati jenazah teng masjid. Ananging sing luwih utama nyolati jenazah niku nang jabaning masjid. Nang panggonan sing pancen wis biasa disiapaken kanggo salat jenazah. Nah, teng mriki mboten nonton ya. Panggonan khusus sing biasa digunakaken kanggo salat napa? Jenazah. Nek zaman Nabi wonten panggonan-panggonan sing pancen disiapaken nggih salat jenazah. Walau alam nek ningali kepraktisane kepriye ngene. Praktis teng omah-omah napa praktis digawa teng panggonan siji mangke muslimin niku nyolati bareng. Napa kondisional. Kadang-kadang mungkin lebih praktis niki kadang praktis niki nggih. Datang sebutan masalah, gitu. Solatul jenazah nih, kuteng tanah lapang ini, kuteng masalah. Ting negeri ini dereng nate kan? Ketone malah orang wangun ketinggalan, gitu. Nanti sendiri solat jenazah teng panggungan solat id, kenging. Nah, bahkan niki sing tepat malah, sing afdol wau, gitu. Sing afdol kata sini amalan-amalan sing biasa dilampahi dening Rasulullah. Ini digawa teng panggungan sing luas sing ngomber terus tiang-tiang niku salat teng riku. Kecamatan loro desa mati. Nggih. Ora kan nek masuk ke biasanya kan ana sing salat, ana sing ngomati, ana sing adani. Salat jenazah niku wonten adan wonten komat mboten. Mboten. Ini salat jenazah ini menonton adhan, menonton komat. Menonton contoh saking Nabi, saking sahabat. Salat jenazah ini menonton adhan, menonton komat. Nanti menonton apa Pak Marti? Nanti menonton? Teng pundi. Waduh. Salat jenazah menonton adhan ya? Ajeng digawat Lagi salat jenazah niku mboten nuntun adzan, mboten qomat. Unik niku termasuk nggih, nek konten niku. Oh, teng kuburan diadani. Pendem niku diadani. Nek ajeng dipendem diadani. Nggih niku kenging mboten niku wonten sing diadani. Ya adzan niku nggih salat-salat fardu. Adzan niku nggih salat-salat napa? Fardu. Mboten nonton salat-salat seliyane salat fardu adzan. Mboten nonton ajaran seliyane salat fardu wonten adzan niku mboten nonton ajaran. Salat id mboten nonton ajaran. Salat kusuf, salat istisqa. Nggih. Mboten nonton ajaran adzan. Nggih termasuk salat napa? Jenazah. Wong arep lunga kaji diadani. Bayi lahir diadani. Wallah alam nggih, hadis-hadis sing nyebutaken bayi lahir diadani iki mboten sahih. Riwayatnya mboten sahih. Mboten sahih. Ya Allah langsing kalau nate tingali keterangan-keterangan ulama hadis masalah ngadani bayi sing nembe lahir niki mboten sah. Wallahu taala. Salat fardu. Salat fardu. Kanggone minggah fardu-fardu niku nggih. Nggih sing fardu. Nggih, dados kenging salat jenazah teng masjid, ananging sing luwih utama niku nang jabaning masjid. Nang panggonan sing pancen wis disiapaken kanggo salat jenazah, kayatene perkara niki sampun mlampah nalikane zaman Rasulullah. Nggih. Kita lanjutkan. Nggih, sekedar tambahan keterangan iki, utawi dalil lah kang nyebutaken masalah niki. Nalikane Rasulullah niku ngabari Raja Najasyi seda fil yaumil ladzi mata fi kharaja ilal musalla. Nah, Rasul ngabarine wallah alam kita masjid niki. Ning Rasulullah salate teng pundi? Musalla. Nggih, salate teng musalla. Musalla niku panggonan salat. Nih, sing biasa digunakan nggih salat Id. Nggih Rasulullah SAW kharaja ilal musalla. Lah, kok kepenak salat nang masjid kan? Lah nggih, tur ghaib kan? Lah ning Rasulullah SAW niku medal teng musalla. Musalla niku dudu langgar nggih. Amun salah paham nggih. Nggih. Dudu sekang masjid Az-Zuhud pindah langgar gembel. Senes. Nggih musalla niku panggonan apa? Salat. Panggonan salat. Tanah lapang. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Nggih, tetes insyaallah jelas. Sing paling bagus, sing paling utama salat jenazah niku mboten teng masjid. Nanging umpamane niku dilambai teng masjid niku nggih kenging. Wala tajuzu salatu 'alaiha bainal qubur. Ora kena salat jenazah nang kuburan. Mayite digawa teng kuburan, teng tengah-tengah kuburan. Terus salate teng riku, mboten kene. Benten kalian tiang sing mboten menangi nyolati jenazah teng griyane napa teng panggonan salate wau napa teng masjid sebab jenazah dibawa teng masjid terus dheweke niku mboten menangi terus salate teng kuburan kene. Kenging sing niku nggih. Ini dibedakaken ya antara sing wau kali sing niki. Sing niki pancen sengaja nyolatine niku teng kuburan, bainal kubur. Nggih. Bainal kubur. Lah niki dilarang dening Nabi. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay shalla 'alal janais bainal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelarang jenazah disolati nang antaraning kuburan. Lah ning pundi pendem jenengan mboten menangi nyolatine wau kenging. Nggih wau sing kula aturaken bedakaken antara niki kali niki nggih. Bedakaken. Pembahasan salajengipun wa yaqiful imamu wara'a ra'si rajuli. Imam ngadege nang burine sirae wong lanang lan nang tengah-tengahe wong wadon. Iki posisi imam. Posisi ning imam. Nggih niki mun mlampah ketinggalan nggih. Wis padha ngerti niki. Senajan kadang-kadang imame gelem kelalen. Ini nggih kadang-kadang. Nggih kula njenengan nggih kadang-kadang kelalen lah. Nggih sik kelalen kene kelanang nang ndi wadon nang ndi kadang-kadang gelem kelalen nggih. Ini wajar. Nek lanang niku teng sirae, nek wadon teng tengah-tengahe. Nggih niku kudu nggih mboten masalah nggih. Tegese niki sunah nggih. Tegese sunahe nang imami wong lanang mayit lanang imame niku teng posisi sira, nek niku mayit wadon teng posisi tengah. Umumane niku wau seding-ding ae. Disah. Nggih. Nek sing disolati niku jenazah wadon, imame dene makmume nggih mboten bisa kok nang sing dise kosong. Ha nggih. Tegese niku makmum niku mangke nang burine imam kan? Ha nggih. Posisine mangke nggih pernah-pernah wonten sing teng pas ya, wonten sing teng pas tengah, wonten teng pas dada, mungkin wonten sing teng pas sikil barang kan? Nggih. Ngene iki wau imam nggih, posisi imam. Nek niku mayit jaler teng posisi sirae, nek niku mayit estri teng posisi tengahe. Nggih, jenengan mboten kudu ngukur tengah endi dikilani. Ampun angel-angel nggih. Dadi mangke jenazah diukur 170 diparok bagi loro. Mboten ngaten mboten nggih. Mboten perlu nggih. Ngaten mboten perlu. Nggih. Nggih, niki dipun sebutaken pinten-pinten riwayat masalah niki. Nggih, pinten-pinten riwayat masalah niki. Nggih. Pembahasan salajengipun wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Wong sing nyolati jenazah takbir ping 4 ping 5 nganti ping 5. Nggih, saged ping 4, saged ping 5, ping 6, ping 7. Sebagian nanti nyebutin ping bolu nanti. Nanging walau alam Al-Albani mau nyebutakan riwayat sing ping bolu niki. Cuman ulama nanti nyebutakan ping bolu. Intinya minimal ping 4 takbire, maksimal ping 5. Dan jenengan makin bingung lagi, mungkin dong apa kok? Macapa nih gue? Takbire nanti ping 5. Apa bolak-balik selawat apa napa gimana yang insyaallah dipun sebutaken keteranganipun nggih insyaallah mangke dipun sebutaken keteranganipun. Jadi takbir salat jenazah niku ping 4, ping 5, ping 6, ping 7, ping 8, ping 5. Ngelawih ping 5 mboten leres. Kurang sekang ping 4. Nggih mboten bener. Nggih. Ning nang kula njenengan ajeng netepaken, nggih netepaken papat. Papat terus mboten masalah. Ning sing ping 5, ping 6, ping 7, ping 8, ping 5. Niki mboten saged ditetepaken selalu ping 5 umumane mboten saged. Nek ajeng netepaken sing papat. Ning nang njenengan umumane ajeng lakoni kadang 5, kadang nglakon sing 6, kadang sing 5. Nggih, niki bahkan bagus apik sami kalian kulon jenengan nalikane maca doa istiftah. Nggih, kadang kabiro, kadang wajhtu, napa? Kadang alumma ba'id, kadang sanese. Niki sae. Dipuratani sebab niki sunnah. Nate diamalkan dening sinten? Nabi. Nggih, ampun kaget nggih, salat jenazah ping 5 malah dianggap batal 5 me. Nek imame niku Allahu Akbar wis mipat Allahu Akbar. Makmume subhanallah. Malah mufarokoh. Niki nembe mawon iki. Nggih. Kasus sebagian baleni salate nggih. Wonten sing baleni napane? Salate. Sebab imame niku takbire ping 5 utawa ping 6. Nggih dianggap niku mboten sah, mboten leres. Lah dhewek sing salah ngarani wong liya. Ora bener niku. Imame ngabali sit. Bina takbir 6. Jadi ini diantara faktor ini ku kilatul ilmi, nggih. Sebab kurangin napa? Kurangin ilmu. Jadi sing bener niku dianggap salah. Jadi ilmunya kurang luas ya Pak Marti. Wong picek ngemek. Gajah takoni gajah kayak ngapa? Nah, pas sing di mek kupinge. Kahilir. Ning niku saged nggambaraken niku. Dadi wong sing bodho niku mboten ningali sesalah sening perkara niku mboten lengkap. Nggih. Dadi sebab kurang yang ilmu akhirnya nganggep klirune wong sing takbir ping 5. Dia mboten subhanallah terus salam. Imam dia imut kok ora gelem sih. Nggih dheweke terus salam ya. Nggih. Mboten ngabari kenging mboten niki. Nggih, mboten masalah, asline mboten masalah. Cuman wala alam nggih, nek pancen niku masyarakat niku sama sekali dari ngertos, mungkin perlu mahamaken lah. Perlu mahamaken. Nggih. Aja kaget engko aku takbir ping 7. Ki ana sunahe, ana contone, ana dalile, ngoten. Ning wani malah sapa wani. Nyalahi sunan dhewe. Nggih niku sing kula aturaken. Imam niku pancen perlu bijak. Perlu bijak nalikane ningali keadaan makmum. Nggih mentang-mentang ana sunahe takbir ping 5. Nang kondisi keadaan masyarakat niki pancen durung ngerti. Sama sekali durung ngerti. Ini nek umpamane imam sing makmum jenengan seniki nggih mrene seniki jenengan pun paham sih. Seniki imame nganggo ping 5 nggih, mboten masalah. Jadi ngecek. Ajeng jajal nggih mangga. Menjang Mbah Fadil kon ngimami kan. Takbire ping 5. Napa nunggu sing teng saka ninggal ireh niki. Sing teng saka make ninggal. Make Mbah Fadil ngimami takbire ping 5. Mboten masalah. Sing teng saka ringi Mbah mereka. Nang sing sing praktek sing pundi niki. Niki pun siap banget niki. Nggih sing niki pun siap banget. Siap-siap ya tekan bae. Nggih dadi mangke. Nggih takbire ping 5 mboten masalah, nggih. Nggih. Takbir ngantos ping 5. Saged. Mangke. Bacaane napa mangke dereng diterangkan niki kan. Nggih, mangke dipun sebutaken insyaallah. Nggih, wonten keterangan insyaallah, mangke. Nggih, tetes takbir niki saged mulai saking sekawan gangsal 6, 7, 8 sanga. Maksimal sanga, ngelewi sekang sanga mboten ten riwayat. Kurang sekang 4, nggih. Mboten ten riwayat. Ngene iki sedoyo wonten riwayat. Nggih, tetes niki sing perlu dipahami. Sing perlu dipahami. Lan niki dipun terangaken dening Al-Albani rahimahullah. Nggih dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. wal aula at-tanwi'. Al aula at-tanwi'. Sing paling utama niku nglakoni sing werna-werna mau. Tegasan apa? Fa yaf'alu hadza tarotan. Ya kadang-kadang nglakoni sing ngiye, kadang-kadang nglakoni sing ngiye. Dadi mulane wau, jajalah. Sebab niki termasuk aula. Lah wonten dalile takbir salat jenazah ping 7 umpamane, ping 8, ping 9, nggih. Nggih dilakonilah sepisan-pisan niku. Pisan pindho mboten masalah nggih. Niki nek jenengan ajeng netepaken nggih sing papat, sebab niku umume salatul jenazah nalikane zaman Nabi, praktek sahabat niku papat. Takbiran niku papat. Ning umumane jenengan utawi kula jenengan badhe nglampahi sing niki sini. Niki bagus apik. Lange, ini ki bagus. Niki prinsipnya ngaten nggih, al aula at-tanwi. Dadi sing luwih utama niku kadang lakoni niki. Nggih. Nggih. Fa yaf'alu hadza tarotan wa hadza tarotan. Nggih, kadang-kadang niki, kadang-kadang niki, kadang-kadang niki. Nggih. Sami kalian tiang niku nglakoni selawat nalikane teng sejroning salat. Nggih, kadang selawat Ibrahimiyah, kadang selawat sanese. Paham nggih? Nggih. Nggih, niki sedoyo wonten dalil-dalile wau nggih. Takbir sing patang takbiran wonten dalile, takbir sing limang takbiran nggih wonten dalile, takbir sing 6 7 wonten dalile, sing 9 nggih wonten dalile. Al-Albani wallahu alam nggih, teng mriki mboten nyebutaken takbir sing 8. Nggih, mboten disebutaken. Cuman nek ningali ningali napa niku maksimal minimal lan maksimal berarti 8 nggih klebu. Nggih. Cuman teng mriki pancen mboten disebutaken riwayate. Nggih. Terus riwayat-riwayat niku sedoyo lengkap. Nggih, dipun sebutaken dening Al-Albani rahimullah saking sing sekawan takbir 5 6 7 sanga. Niki wonten sedoyo riwayat. Nggih. Pun jelas niki? Nggih. Nggih. Nggih, mulane wau sing bagus kula njenengan, nggih nyonton Nabi kadang-kadang lakone sing niki. Ampun mboten siap Mbah Fadil, siap. Ngene niki makmume njaluk ping 9 sih. Mboten masalah. Nggih, salat jenazah takbire ping 9. Sinang jaba gumun. Sing ora entuk ngerti sinang jaba gumun. Tengok orang rambung-rambung gitu. Nggih. Niki jawab sing diwaca napa niku. Nalikane takbir niku luwih sekang papat. Sing ngompol tekan papat sing sapa. Nggih. Kelima karo enam. Okay. Kita tinggal lihat hadirin hafizakumullah. Kaitanipun kalian masalah idza kabbarna khamsan famadza nakulu ba'da rabi'ah wal khamisah. Nggih, okay. Jenengan pun apal nek niku takbir mung papat. Nah, siki masalah takbir salat jenazah sing luwih sekang papat. Nggih, kita tinggali keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah teng kitab Syarhul Mumti. Mas'alatun idza kabbarna khamsan famadza naqulu ba'da rabi'ah wal khamisah. Nalikane kita takbir salat jenazah ping 5. Apa sing kita ucapaken? Sawise takbir sing nomor 4 lan sing nomor 5 nek ajeng diterusaken sing nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paham nggih pitakonane niki? Apa sing diucapaken? Nah niki kan napa sing wau jenengan tanglutaken maca apa? Nggih. Al-jawab. Yuj'alu ba'da salisati ad-du'a al-'am. sawise takbir sing nomor telu niki ndonga secara umum. Doa sing sifate secara umum. Wa ba'da rabi'ati addu'a al-khass bil mayit. Lan sawise takbir sing nomor papat ndonga khusus nggo mayit. Nggih, sing khusus-khusus. Ini kok ten pitu-pitu riwayat mangke. Doa salat jenazah niku nggih riwayate pirang-pirang niku. Mboten namung setunggal. Nggih, takbir pertama Al-Fatihah. Takbir nomor loro selawat. Nah, nek njenengan ajeng lakoni sing tak sing 5, sing 6, sing 7, sing 8, takbir sawise sing nomor 3 niku doa sing sifate umum. Nggih, doa umum lah, nggih napa mawon sing sifate ndongakna secara umum. Lah, nggih kadosene wong mawon nek Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal sakit. Terus nek nah salajengipun pun sawise takbir sing nomor 4 niki doa khusus nggo mayit. Nggih mayit sing disolati niku. Nggih, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir laha warhamha. Ini ku doa ndongakna mayit sing disolati niku mangke wonten pinten-pinten riwayat nggih. Mboten namung setunggal jenis nggih. Nggih. Terus wa ma ba'dal khamisah. Lah apa sing diwaca sawise takbir sing nomor 5? Napa niki? Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah maringi keterangan takbir sing nomor 5 utawi mangke teruse sing nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 niki ngangge donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih. Niku sini waca. Lagi robban takbir malih robban atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gini kita keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sabu jagat ya. Nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lha nggih. Wallahu taala alam. Niki keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hah? Salamin apa? Salam gitu terakhir. Lagi salam gitu terakhir dong. Sawise rampung takbir namanya apa? Salam. Maksudnya takbir ping 4 salam terus maki takbir bali. Di boten. Jenenge urung lagi tergantung jenengan ajeng nggunakake takbir sing ping pinten. Neng jenengan nang takbir sing nomor sing ping 4, nggih bar ping 4 salam. Jenengan takbir ping 7, nggih bar ping 7 terus napa? Salam. Jenengan takbir ping 9, nggih nggih bar ping 9 terus napa? Salam. Neng takbir iya, niki dereng duku pembahasane. Bar salat niku mangke wonten apa-apa napa mboten? Mangke dereng diterangaken nggih. Nggih. Sing ngomong ya tahlil. Nggih ngertane urung nonton nggih. Nggih, kita lanjutkan. Bon niku kejawab pun nggih. Nggih. Al-Albani salajengipun maringi keterangan wa yusra'u lahu ayyarfa'a yadaihi fit takbiratil ula wa fihi hadisan lan disyariataken tumrape wong sing nglakoni salatul jenazah ngangkat tangan lorone fit takbiratil ula ing dalem takbirah sing pertama. Ini sebab niki wonten pinten-pinten takbir, mulai ngangge istilah takbirah. Mboten fit takbir, ananging fit takbiratil ula. Disyariataken tumrape wong sing nglakoni salat jenazah ngangkat tangan lorone ing dalem takbir al ula. Fit takbiratil ula. Ing dalam takbir pertama. Nggih. Niki dipun sebutaken riwayat. Wonten kali hadis ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Riwayat ingkang terus pindah hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin fa rafa'a yadayhi fi awwali takbiratin wa wada'a al-yumna alal yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir nalikane salat jenazah, Rasulullah ngangkat astakaliyah ing dalam takbir pertama. Lan Rasulullah ngesogaken tangan tengene nang dhuwuring tangan kiwene. Nggih. Hadis sing nomor kalih An Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazah fi awwali takbiratin summa la ya'udu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngangkat tangan lorone nalikane salat jenazah ing dalam awal takbir summa la ya'udu. Terus orang baleni. Nggih sini maksud teng mriki. Menurut riwayat hadis niki, niki tegese orang baleni ngangkat tangan. Dudu orang baleni takbir. Summa la ya'udu, terus Rasulullah orang baleni. Tegese orang baleni napa? Ngangkat tangan. Ngenrein Pak Martin niki dereng rampung pembahasan. Ampun gak ada kesimpulan rein. Nggih, sebab masalah niki masalah khilaf. Masalah niki masalah apa? Masalah khilaf bainal ulama. Masalah khilaf. Nggih, Al-Albani nggih ngakoni nek niki perkara khilaf. Ning Al-Albani rahimahullah enggak ada prinsip takbir salatul jenazah sing angkat tangan mung nalikane takbir pertama. Niki pendapatnya Al-Albani. Niki salah sini pendapat Al-Albani. Anak yang Al-Albani juga nyebutakan waqtalafa ahlul ilmi fi hadza. Para ulama berselisih pendapat ing dalam perkara niki. Niki masalah apa? Masalah khilafiyah. Sebab niki masalah khilafiyah. Nggih mboten kenging terus njenengan. Oh, imame sabun-sabun takbir ngangkat tangan. Boten bener. Terus jenengan loh bepoh meluari gawe umpamane. Boten bener sing kaya niku. Niki masalah khilaf. Nih, wonten adab-adab khilaf, wonten adab-adab sing kedah kula jenengan praktekake nalikane khilaf. Nek khilaf-khilaf masalah niki mboten terus jenengan nggih. Nganggep ora sah salate wong sing sabun-sabun takbir niku ngangkat tangan. Momane jenengan berpendapat sing takbir ngangkat tangan niku takbir pertama nggih momane. Utawi pendapat sanes saleh nyebutaken salatul jenazah niku ya sabun-sabun takbir angkat tangan. Terus nyalahaken sing orang angkat tangan. Tegese niku nganggep ora sae momane nggih. Niki masalah napa? Masalah khilaf. Lan iki diakui dening Al-Albani rahimahullah, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. ing dalam masalah niki para ulama beda pendapat. Faro'a aksaru ahli ilmi, gih, kalau nukil pengendikan ing Al Albani niki, faro'a aksaru ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ay yarfa'a ar-rajulu yadaihi fi kulli takbirah. Akeh-akeh ahlul ilmi para ulama min ashabin nabi gini kita dipuntenaken dening Tirmidzi nggih dinukul dening Al-Albani summa qala Tirmidzi aqbal hadisil awal hadza hadisun gharib wa ikhtalafa ahlul ilmi gitu terus Al-Albani niki nukil pengendikane Imam Tirmidzi ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza faraa aktsaru ahlil ilmi akeh-akeh ahlul ilmi sekang kalangan sahabat Nabi lan liyane niki berpendapat ngangkat tangan ing dalam saben-saben takbir lan niki pendapate Ibnul Mubarak, pendapate Imam Syafi'i, pendapate Imam Ahmad lan pendapate Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama sanes semale nyebutaken la yarfa'u yadaihi illa fi awwali marrah. Orang angkat tangan lorone kejaba ing dalem takbir pertama. Niki pendapatnya Imam Sauri wa ahlul Kufah. Niki masalah napa? Masalah khilaf. Ini masalah perselisihan pendapat. Sepakat para ulama. Niki dipun nukil dening Ibnul Mundhir. Qala Ibnul Mundhir fi kitabih Al-Ishraf wal Ijma. Ajma'u para ulama sepakat. Nggih, niki diterangkan dening An-Nawawi, dipun terangkan dening Al-Imam An-Nawawi rahimahullah teng kitab Majmu'. Nukil pengendikane Ibnul Mundhir ing dalam kitab Al-Ishraf wal Ijma. Nggih, dipun sebutaken dening Ibnul Mundhir, ajma'u ala annahu, sepakat para ulama satu menek sholat jenazah, wong sing lakoni sholat jenazah ngangkat tangane ing dalam awal takbir, wakhtalafu fi sairiha. Ning berbeda pendapat teruse. Dadi wong boten nonton khilaf ing dalam takbir pertama. Ngangkat napa? Tangan lorone. Ning nang takbir sing nomor loro, nomor telu, nomor papat, nomor lima. Nek aja ngantos ping pitu wau, niki masalah napa? Khilaf. Pribon. Gempun. Sami kalian sholat apa? Sholatul Id. Nggih. Nah, sholat Id kan wonten pitung takbiran karo lima nggih. Lah niku saben-saben takbir niku angkat tangan wonten. Niki nggih masalah apa? Ribon nih, masalah khilaf. Nah, Al Albani nguatakan pendapat takbir ngangkat tangan ing dalam takbir sholatul jenazah. Niki nalikane takbir pertama. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah nguatakan pendapat saben-saben takbir ngangkat tangan. Gih, nih nyenengan aja nguatakan sing pun di mangga. Aja nguatakan sing niki nggih konsekuensi dilakoni, nguatakan sing niki nggih konsekuensi napa? Takbir orang tangan gaduh rasa dhewe. Nggih, terus niki masalah napa? Khilaf. Nggih, niki masalah khilaf takbir. Masalah ngangkat tangan wong nggih. Sing nomor loro, sing nomor telu, dene sing pertama niki mboten wonten khilaf. Nggih, jenengan sakit nyalaken nalikane wonten tiang sing salat jenazah, takbir pertama kok ora ngangkat tangan. Salah niki ya. Terus kenging nyalahaken sebab salah kan? Nggih. Sen niku niki nah keliru sih jelas. Ini nek niku wau sing takbir Mas sing nomor loro nomor iki masalah apa? Khilaf. Masalah khilaf. Pun? Ngenjang malih? Nggih, pun ngenjang malih. Sallallahu alaihi wasallam.